Аднак, седзячы пры бюро над няскончаным лістом, яна разумее, што памылілася. Трэці раз паляўнічы смяяўся, калі яна запыталася, якую ўзнагароду ён хацеў бы атрымаць на памяць пра сённяшнюю ноч. Гэты збудаваны адмыслова дзеля яе прыезду палацык, грошы, пярсцёнак з дыяментам. Ён хутка абарваў смех. Яму будзе досыць успамінаў пра шчасце дзеліць ложак з імператрыцаю. Яна не ўзялася б сцвярджаць, што шчырасць гэтых слоў была разбаўленая нечым іншым. Аднак якраз пасля іх яна і вырашыла застацца сам-насам з сабою. Сонца даўно ўзышло, гадзіннік паведамляў, што да ранішняга дакладу менш за гадзіну, а на 8 раніцы прызначаны ад'езд. Імператрыца перачытвае ліст да сына і застаецца незадаволенай. Ды часу што-небудзь дадаваць няма, у спальню вось-вось войдуць слугі. Канчаткова развітваючыся з ноччу і пачынаючы дзень, яна падыходзіць да вакна. На дзвіне бліжэй да польскага боку з'яўляецца рыбацкая лодка. Нейкі момант імператрыца чуецца самотнай і стамлёнаю. Але яна з дзяцінства асвоіла навуку не папускацца хвілінам слабасці, калі жыццё раптам выдае марнай мітрэнгаю. Страпянуўшыся, як вялікая птушка, яна вяртаецца да бюро і ставіць на лісце дату 22 траўня 1780 года. Час выклікаць слух. Аздоблены двума купідончыкамі званок лілея стаіць на кансолі каля высокіх цяжкіх дзвярэй. Імператрыца бярэ яго, і яе рука замірае. Пад лілеяй ляжыць срэбны сыгнет. Яна ставіць званок і разглядвае знаходку. Ні ювелір быў не з горшых. Конны рыцар на пячатцы захаваў усе дэталі, ад астрогаў да шасціканцовага крыжа на тарчы. Сумневаў на конт уладальніка сыгнета у яе не ўзнікае. Дык значыць, адмовіўшыся ад яе падарунка, ад яе платы за ноч, ён, гэты мяшанец, гэты шляхціч вядзьмак, меў смеласць і нахабства заплаціць ёй самой? З глыбіняў яе я всплывае пякучае цёмнае жаданне пакараць, паказаць ліцвіну яго сапраўднае месца. Давесці, што ён няхай сабе ягонаму роду хоць тысяча гадоў, усё толькі казурка. Такіх, як ён, і яшчэ больш радавітых у яе імперыі, нелічаныя тысячы, і кожнаму ў любы дзень лёс па яе волі. Можа усміхнуцца, а можа і... Там, у Рэчы Паспаліта, яны прывыклі да беспакаранасці. Яна як пацеркі перабірае найбольш вытанчаныя пакаранні і раптам імпэтна бярэ пазалочаную лілею і звоніць. На ранішнім дакладзе, выслухоўваючы сабраныя пра горад і намесніцтва звесткі, яна дазваляе сабе быць не надта ўважлівай. Жыта каштуе ад рубля да паўтара рубля за чвэрць, пут сена меней за 10 капеек, мяса 2 капейкі за фунт, Все значно таннейшее, чем во внутренних губерниях, отзначая яна, вспоминая, якія медведи водятся в полоцких лясах. Мещане усім задоволеные, але скардятся на отсутность медных грошей и недохоп золотых ды срэбных монет на размен ассигнацию. Не забыть распорядиться забрать тую медвежью шкуру с собой. Каменные магазины под сборжа готовые, шпитали будуются, жабраки собранные в богадельни, 300 рублёв я надаю на жабраков, и он был таки солодкий, 500 рублёв на православный богоявленский монастырь, а потом соленый. Недобор податков складаю всего 20 рублёв. Такие ночи не часто выпадают и в императриц. 100 рублёв на городские школы. Люди хочут, каб им повторали пригожие каски. Отгоняючи сон, императрица тре указальными пальцами скрони и обмахивается вахликом. В наместництве спокойно, нема ниводного колодника. Книга, якую пишут переможцы, 5 червонцев на богадельне. «Мои сыны не забудут». Дремота отступает. И она диктует сократару первый сегодняшний указ. Зарабить во всех долученных городах в описы умацаванню с метою их поляпшення. Сегодня в ночи он не был ее подданным. Такие, як он, не станут подданными николи. Ровно о 8 императрица выходит с покоем на палацовый ганок. Городские цехи со стягами, мещанство и габреи уже стоят у стяж в улице до самой триумфальной брамы, звонят звоны, гарматы дают первый развитальный залп. Императрицы мусят быть великодушными. Не она обводит в очима на то придворных, шляхты, иншаземцу, Каспар Буйницкий. Каб вспомнить его имя, ей не треба намагаться. Его нема. И она сядает в экипаж и развитально взмахивает рукой. До первой поштовой станции будет час подрамать. За 3 дни яблоневая кветень в садах амаль осыпалася. Что он сказал на отвитание? Ваша великость, зычу вам жить и царовать долго. Натиск на слове «долго». Что он может значить? Перед своим пожаданием он говорил про тех, что николи не погодятся с лёсом, які выбрали не сами. Николи, ваша великость. Значит, царовать долго, как пераканаться, дожить до того, коли яны возьмутся за зброю. Дякую, Литвин. Она сапраўды будзе жить долго. Яна перажыве былога каханка, якога звалі Станіславам Аўгустам. Куранты гісторыі хутка сыграюць ягонай дзяржаве рэквіем. Яе, расейскую імператрыцу, будзе вітаць званамі і гарматамі Вільня, а іхні герб, той, што на сыгнеце, які ляжыць у яе кішэні. Яна пакіне яму Літвіну паляўнічаму прыдачу да яго крозу, але гэта будзе адно герб горада. Замест ранейшага магдэбургскага з караблём у блакітным полі на срэбнай вадзе. Сон чамусьці не ідзе. А тут яшчэ прыдарожны маёнтак уніяцкіх арцыбіскупаў і каля брамы сам уладыка полацкі назола з антычным імем Ясон і смешным прозвішчам Юнаша Смагаржэўскі. Цяпер адкруціцца ад візіту да уніятаў не ўдасца. Паклоны, ліслівыя ўсмешкі, а што за імі? Якія думкі спеюць за лбамі гэтых грэка-католікаў, што збудавалі пры браме дзве падобныя да мінарэтаў вежы і абнеслі рэзідэнцыю свайго ўладыкі мурам з 12 капліцамі, чые вокны болей выдаюць на амбразуры? Навошта ім гэтая фартэцыя? Арцыбіскуп, адрозна ад праваслаўных архірэяў, у тым ліку і сталічных, бездакорна гаворыць па-французску, што яе таксама раздражняе. Яны ідуць да сажалкі з зялёнымі берагамі і блакітнай альтанкаю на выспе. Куды перакінуты зграбны масток? Імператрыца знічэўку шчымліва востра хочацца дадому у Пецярбург. Цестачкі да кавы зусім свежыя. Альтанка, дзе сабраны стол над самай вадою, адкуль яе імператрыцу незварушна разглядваюць залатыя рыбкі. Не рыбкі, а ўкормленыя рыбіны, кожная з якіх узброеная пачварна вялікімі вачыма тэлескопамі. Адразу ад берага глыбока, што ей таксама не падабаецца, бо нагадвае пра раскіданы паводкаю мост і неабходнасць перапраўляцца цераз двіну шлюбцы. Але ў гэтай глыбіні ёсць і выгода. Імператрыца апускае руку за парэнчу, і арцыбіскуп не заўважае, як блізкае на сонцы срэбны пярсцёнак з пячаткаю. І як рыбіны уважліва праводзяць яго лупатымі вачыма.